akşam sen miydin kapımı çalan? Gözyaşı döksen de inanmam yalan. Yıllarca aşkınla perişan olan zavallı kalbimi neden ararsın? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Sen artık mazisin, hatırada kal. Bir bu sen vermiştin, geri götür al. Çiçekleri solmuş, yapraksız bir dal. Diyerek kalbimi neden kırarsın? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Kalbime misafir oldum sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Demek terk edildin, kaldın özünle. Bana nasıl geldin, hangi yüzünle? Bu mecnun halimi gördün gözünle. Mutlu musun diye neden sorarsın? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Kalbime misafir oldun sevgilim. Muhtaç olunca mı geldin sevgilim?